เมื่อยามสิ้นชีวาต้องลาจากเงินทองมากพร้อมสับทั้งทรัพย์สินจะติดตามคนตายวายชีวินไม่มีสิ้นติดไปเท่าไรเล่นแม้แต่ตัวยังต้องตัดสลัดทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ได้บ้างเมื่อยังเป็นพอตายเหม็นทิ้งไว้ไปแต่ตัวพระพิพัฒน์ปริยัติญาณุกูลกวีจังหวัดระยองและกวีระดับชาติประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องผีตายทั้งกลมให้ฟังนะครับคำว่าตายทั้งกลมนะคือตายทั้งแม่และลูกที่อยู่ในท้องการตายทั้งกลมแบบธรรมดาวิญญาณของแม่ลูกที่ตายจะไม่อาฆาตแค้นหรือว่าเฮี้ยนมากนักทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่มีผู้ใดที่ทำให้โกรธแค้นที่จะต้องหลอกหลอนแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อจะเอาคืนแต่ถ้าตายทั้งกลมแบบผิดธรรมดาเช่นประสบอุบัติเหตุหรือว่าถูกฆ่าตายเรียกว่าก่อนตายมีมูลเหตุสำคัญที่ทำจะต้องให้โกรธแค้นแล้วก็วิญญาณผีตายทั้งกลมเนี่ยจะไม่มีการให้อภัยคู่อาฆาตได้ง่ายๆต้องตามหลอกหลอนตามล่ากันแบบสารพัดรูปแบบหรือไม่ก็เอากันถึงขั้นให้คู่อาฆาตตายตกไปตามกันทีเดียวตายทั้งกลมเนี่ยมีเกิดขึ้นในสมัยสังคมไทยมานานแต่โบราณกาลเป็นเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาอย่างเช่นในนิทานพื้นบ้านปรัมปราก็มีข้ออ้างอิงอย่างบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยนะครับตอนที่ขุนแผนผ่าท้องนางบัวคลี่เอาลูกมาทำกุมารทองเหตุการณ์เขาก็จับตอนขุนแผนหนีเวรมหาดเล็กในวังไปเยี่ยมนางลาวทองเมียรักซึ่งป่วยอยู่ที่บ้านพระพันวสาก็กริ้วว่ารักเมียมากกว่างานก็เลยลงทันให้ไปตระเวนด่านสมัยนี้เขาก็เรียกว่าถูกเตะโด่งย้ายไปชายแดนนั่นแหละขุนแผนก็ตระเวนจนไปพบหมื่นหารในตำบลบ้านถ้ำมีลูกสาวสวยชื่อนางบัวคลี่ขุนแผนก็สมัครเป็นลูกน้องของหมื่นหารแล้วก็มีโอกาสช่วยชีวิตหมื่นหารให้รอดพ้นความตายจากการถูกวัวกระทิงขวิดในป่าหมื่นหารก็เลยยกนางบัวคลี่ลูกสาวให้เป็นเมียซึ่งชายชาตรีอย่างขุนแผนมีฤทธิ์ที่จะขัดข้องหลังจากรับนางบัวคลี่เป็นเมียเวลาผ่านไปนางก็ตั้งท้องในขณะเดียวกันหมื่นหารก็เห็นว่าขุนแผนมีฝีมือเหนือกว่าก็คิดริษยาคิดระแวงว่าลูกเขยใหญ่ว่าพ่อตาได้ยังไงคิดแล้วหมื่นหารก็หมายใจกำจัดขุนแผนซะเลยเกลี้ยกล่อมลูกสาวให้ฆ่าผัวซึ่งนางบัวคลี่ก็รักพ่อมากกว่าผัวอยู่แล้วนางก็เลยใส่ยาพิษในอาหารให้ขุนแผนกินแต่คนมีวิชาอย่างขุนแผนน่ะมีหงพรายประจำตัวเจ้าหงพรายมันก็กระซิบบอกไม่ให้กินอาหารนั้นตอนแรกขุนแผนก็ไม่อยากจะเชื่อความที่หงพรายบอกก็เลยพิสูจน์ด้วยการเอาข้าวคลุกกับผัดหมี่แกงมัสมั่นแล้วก็อาหารอีก 2-3 อย่างจัดการปั้นอาหารนั้นเป็นก้อนแล้วก็โยนขึ้นบนหลังคาอีกาเกาะอยู่ก็คิดว่าขุนแผนเมตตาให้อาหารมันก็บินเข้ามากินชักตายคาที่ให้เห็นกับตาขุนแผนก็แค้นนางบัวคลี่นักว่าเมียรักหนอคิดฆ่าได้นอนครุ่นคิดว่าจะจัดการกับนางยังไงดีก็ยังคิดไม่ตกฝ่ายนางบัวคลี่เมื่อเห็นขุนแผนไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารก็เข้ามาเคล้าเคลียเอาอกเอาใจพี่ขาเป็นอะไรไปประมาณนั้นแหละขุนแผนก็บอกกลุ้มใจเรื่องงานในหน้าที่ต้องตระเวนด่านอยู่เรื่อยๆหากออกตระเวนครั้งเนี้ยขอลูกในท้องให้พี่ได้ไหมนางบัวคลี่ก็กล่าวอย่างเอาใจไม่นึกว่าจะเป็นจริงอ่ะก็บอกว่าถ้าจะเอาลูกควักได้ก็ควักเอาไปเลยน้องให้ว่างั้นดึกคืนนั้นเองขุนแผนก็สังหารนางบัวคลี่แล้วควักลูกในท้องซึ่งเป็นผู้ชายเอาไปทำพิธีย่างเป็นกุมารทองของขลังประจำตัวนางบัวคลี่เนี่ยตายทั้งกลมวิญญาณของนางน่าจะโกรธแค้นมากแต่ทำอะไรขุนแผนไม่ได้เพราะขุนแผนเป็นคนมีคาถาวิชาอาคมมากประกอบกับลูกก็กลายเป็นกุมารทองคอยปกป้องขุนแผนอีกชั้นหนึ่งวิญญาณของนางก็เลยไม่อาจจะออกฤทธิ์ออกเดชอะไรให้เป็นที่พิสดารตำนานการย่างศพเด็กทารกเพื่อทำเป็นกุมารทองให้กุมารเป็นองครักษ์คอยพิทักษ์ภัยและอันตรายให้นั้นเป็นความเชื่อที่ศรัทธายึดถือต่อมาสำหรับคนบางคนแม้กระทั่งคนยุคใหม่สมัยใหม่ เมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีผู้พลิกตำนานการย่างกุมารทองขึ้นก็คือเนนแอร์เนนแอร์นี่ได้ชื่อว่าเป็นนักจอมขมังเวทก้าวขึ้นมาเป็นเกจิอาจารย์ขั้นแนวหน้าด้านวิชาไสยศาสตร์ที่ศิษยานุศิษย์หลายคนยอมรับว่าเขาเก่งอาคมขลังแต่แล้วความโด่งดังของเนนแอร์ก็ดับเพราะว่าเอาศพเด็กมาย่างทำกุมารทองก็ถูกตำรวจจับดำเนินคดีศาลพิพากษาโทษจำคุกแล้วก็ยังให้ทำทันบนไว้ห้ามไม่ให้กระทำพิธีกรรมใดๆเกี่ยวกับไสยศาสตร์อีกเรื่องนี้เนนแอร์ก็เปิดเผยว่าเขามีความรู้ทางโลกน้อยเรียนแค่ประถม4ไม่รู้ว่าการนำเอาศพทารกที่ซื้อมาจากหน่วยกู้ภัยแห่งหนึ่งเป็นศพเด็กทารกที่ถูกทำแท้งแล้วเนี่ยมาทำพิธีเนี่ยเป็นการผิดกฎหมายอาญากระทำทารุณศพเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเขาก็จะไม่ทำอีกต่อไปว่างั้นขุนแผนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำกุมารทองขึ้นเป็นครั้งแรกจากบันทึกของอาจารย์ฉันนะวรมันในตำรับเครื่องรางของขลังท่านอาจารย์ได้บันทึกไว้ว่ากุมารทองได้เริ่มมีการสร้างเป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีในแผ่นดินสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ซึ่งในวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนเรียกว่าพระพันวสาระหว่างปีพ.ศ. 2034ถึง2076โดยมีขุนแผนแสนสนิทสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์คงวัดแคผู้เชี่ยวชาญไสยเวทวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผนนี้นักปราชญ์รับรองว่าประพันธ์โดยอาศัยเขาโครงเรื่องจริงสมัยกรุงศรีอยุธยาเพราะมีสถานที่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องในวรรณคดีปรากฏอยู่เช่นเขาชนไก่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเรือนทรงไทยขุนแผนที่พระราชวังเดิมวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นต้นการทำกุมารทองของขุนแผนนั่นไม่เหมือนใครและอาจารย์ใดยุคหลังก็ไม่อาจจะทำเหมือนเพราะว่าต้องเอาชีวิตเด็กในท้องมาย่างไฟปลุกเสกขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการทำกุมารทองของขุนแผนมีเพียงครั้งเดียวในโลกทีเดียวเดี๋ยวผมจะเอาบทกลอนในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนฆ่านางบัวคลี่ตายทั้งกรมมาเล่าให้ฟังนะครับครั้นเวลาดึกสงัดกำดัดหลับคนระงับนอนเงียบไม่เกรียบไหวก็เป่าคาถาสะกดประทับใจแล้วลุกไปลนลานเตรียมการพลันเอาเครื่องอ่านสารพัดยัดลงย่ามกับเทียน3เล่มใส่ขมีขมันกลักเหล็กไฟสายสินทั้งเลขยันก็พร้อมสับฉับพลันด้วยทันทีหยิบมีดคล้ำด้ามกันละปังหาตรงมาถึงตัวเจ้าบัวคลี่แหวกม่านตลบมุ้งขึ้นทันทีอาจจะกลับริบรีเห็นรำไรยืนขึ้นบนเตียงเข้าเคียงข้างพินิจนางยิ่งนอนถอนใจใหญ่ไม่รู้เลยว่าร่างมันร้างใจจะฆ่าผัวเสียได้ช่างไม่คิดแล้วตั้งมีดตั้งท่าง่าขยับใจกลับมืออ่อนสะท้อนจิตแล้วกลับนึกถึงนางวางยาพิษเอาชีวิตเสียเถิดอย่าไว้มันเอามีดคร่ำคาอกเข้าค้ำอักเลือดทะลักหลามทะลุตลอดสันนางกระเดือกเสือกดิ้นสิ้นชีวันเลือดก็ดั้นดาดแดงดังแทงควายแล้วผ่าแผ่แล่แล่งตลอดอกแวะวะชะรกให้ขาดสายพินิษแน่แลเห็นว่าเป็นชายก็สมหมายดีใจไม่รั้งรออุ้มเอาทารกยกจากท้องกุมารทองมาเถิดไปกับพ่อหยิบย่ามใบใหญ่ใส่สวมคอเอาผ้าห่อลูกชายสะพายไปเปิดประตูจู่ออกมานอกบ้านรีบเดินผ่านผ่าตัดเข้าวัดใต้ปิดประตูวิหารลั่นดานในลิ่มกรอนซ่อนไว้ให้ตรึงตราวางย่ามเปิดกลักแล้วชักชุดตีเหล็กไฟแล้วจุดเทียนแดงร่าเอาไม้ชัยพฤกษ์พญายาปักเป็นขาพาดกับกุมารวางยันนารายแผงฤทธิ์ปิดศีรษะเอายันราชราชะปะพื้นล่างยันนารายฉีกอกปกปิดกลางลงยันนางพระธรณีที่พื้นดินเอาไม้รักปักเสาขึ้นสี่ทิศยันปิดปักธงตรงสายศิลป์ลงเพดานยันสังวานอมรินก็พร้อมสิ้นในตำราทุกท่าทางเอาไม้มริดกันกราวเถากันภัยก่อชุดจุดไฟใต้พื้นล่างตั้งจิตสนิทดีไว้ที่ทางสองตาพลางคอยเพ่งนั่งเลงมอง ร้อนทั้งตัวทั่วกันน้ำมันชากลับหน้ากลับหลังไปทั้งสองเกราะแกร่งแห้งได้ดังใจปองพอรุ่งแจ้งแสงทองขึ้นทันใดจากคำกลอนบรรยายการทำกุมารทองของขุนแผนที่ว่าเนี่ยเป็นพิธีกรรมที่พิสดารมากเลยทีเดียวต้องเอาชีวิตทั้งแม่และลูกฆ่าแม่ให้ตายทั้งกลมเพื่อจะเอาร่างของลูกมาทำกุมารทองของขลังถ้าขุนแผนไม่มีวิชาอาคมแก่กล้าจริงเชื่อได้เลยว่าวิญญาณตายทั้งกลมของนางบัวคลี่คงจะไม่สงบอยู่หรอกนางจะต้องอาละวาดแหลกลานแล้วทวงชีวิตกับขุนแผนเหตุการณ์ตายทั้งกลมในอดีตอีกเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2423พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินทางชลมารคทรงมีพระราชดำรัสให้ปล่อยเรือพระประเทียบล่วงหน้าไปก่อนในเวลา2โมงเช้าวันที่31พฤษภาคม2423ตรงกับวันจันทร์เดือน7แรม8ค่ำปีมะโรงขบวนเรือที่ล่วงหน้าไปมีเรือกลไฟราชสีลากจูงเรือประทับของพระองค์เจ้าสุขุมารมรสีเรือกลไฟสุรวาระลากจูงเรือประทับของพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีเรือกลไฟปานมารุตลากจูงเรือประทับของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์กับสมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์พระราชธิดาเมื่อขบวนเรือเลยปากเกร็ดขึ้นไปถึงบางพูดเรือปานมารุตซึ่งแล่นอยู่กลางก็หักหลบเรือราชสีทำให้เรือพระประเทียบที่พ่วงมาเสียหลักหัวเรือพุ่งไปชนท้ายเรือโสรวานทำให้พื้นน้ำเกิดระลอกคลื่นกดหัวเรือพระประเทียบจนคว่ำลงผู้ติดตามได้กระโดดน้ำดำเข้าไปในเก๋งนำเอาพระเจ้าลูกเธอออกมาได้แต่ก็สิ้นพระชนเสียก่อนส่วนพระนางเจ้าสุนันทานั้นซึ่งกำลังทรงครรภ์อ่อนๆได้5เดือนติดอยู่ในเก๋งกว่าจะช่วยกันหงายเรือขึ้นมาได้ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงจึงสิ้นพระชนทั้งกลมพระพุทธเจ้าหลวงทรงเศร้าพระทัยอย่างหนักที่ต้องสูญเสียพระอัครมเหสีพระองค์แรกแล้วก็พระราชธิดาพระองค์แรกจากเหตุเรือที่ประทับล่มกลางลำน้ำเจ้าพระยาโดยข้าราชบริพารไม่สามารถจะช่วยเหลือได้ต่อมาจึงทรงอธิบายถึงกฎมนเทียนบานที่ห้ามผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวอัครมเหสีว่าไม่ได้หมายรวมถึงการเข้าช่วยชีวิตอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าหลวงถือว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแม้จะทรงโศกเศร้าเสียพระทัยอย่างใหญ่หลวงก็ไม่ได้เอาผิดจะลงโทษผู้ใดและอนุมานได้ว่าดวงวิญญาณของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ประกอบด้วยเมตตาธรรมต่อข้าราชบริพารเป็นอย่างยิ่งส่วนเหตุการณ์ตายทั้งกลมในอดีตที่เป็นตำนานเล่าขานว่าเฮี้ยนที่สุดในวิญญาณผีตายทั้งกลมพยาบาทแสดงอิทธิฤทธิ์ให้คู่อริหลายต่อหลายคนขวัญหนีดีฟอกระเจิดกระเจิงไปนั่นก็คือแม่นาคพระโขนงครับอาจจะกล่าวได้ว่าแม่นาคนี่แหละที่เป็นเจ้าแห่งวิญญาณผีตายทั้งกลมที่ผูกอาฆาตพยาบาทแบบสุดๆเรื่องราวของแม่นาคพระโขนงถูกสร้างเป็นหนังเป็นละครมามากแล้วการตายทั้งกลมของแม่นาคก็มีสาเหตุสำคัญให้นางโกรธแค้นหลายประการคือเจ้ามากสามีนี่ต้องจากบ้านไปไกลแม่นาคถูกคนบ้านใกล้ข่มเหงทำร้ายจิตใจเมื่อนางตายพร้อมลูกที่อยู่ในท้องจึงอาฆาตแค้นนักหนากว่าจะสยบให้แก่ผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าแม่นาคก็ทำให้คู่อาฆาตสยดสยองมากมายและถึงตายไปก็เยอะวิญญาณผีตายทั้งกลมของแม่นาคอาละวาดเพราะว่าก่อนตายมีคนทำให้เจ็บแค้นใจที่นำเอาเรื่องราวสำคัญสำคัญอันเป็นตำนานของการตายทั้งกลมในอดีตมาชี้ให้เห็นความดุร้ายและความเฮี้ยนและไม่เฮี้ยนเปรียบเทียบได้จากปฐมเหตุก่อนตายแล้วนะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องจริงๆที่เกิดจากวิญญาณของผีตายทั้งกลมนะครับที่จะเล่าให้ฟังต่อไปครับเรื่องของวิญญาณผีตายทั้งกลมอาฆาตเนี่ยนะครับอันนี้คุณโรมบุญนาคได้เล่าไว้แล้วขออนุญาตได้นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังว่าเกิดเหตุในปีพุทธศักราช2421สมัยรัชกาลที่5ครับมีชาวจีนคนหนึ่งชื่อจีนฉันเดินทางเข้ามาค้าขายในเมืองไทยโดยทางเรือจีนฉันก็นำสินค้าจากบางกอกลงเรือขายไปตามหัวเมืองชายทะเลภาคใต้จนกระทั่งมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ตั้งรกรากอยู่เมืองบางกอกมีภรรยาเป็นคนไทยเ ชื่ออําแดงทองใสวันหนึ่งจีนฉันมีกำหนดออกเรือบรรทุกสินค้าไปขายทางหัวเมืองทางใต้เหมือนเคยแต่ว่าขนสินค้าลงเรือไม่ทันเพราะว่าลูกจ้างเก่าหยุดไปแล้วไม่มาทำงานอีกจีนฉันก็เลยต้องหาจ้างคนงานใหม่ชื่อว่านายจีนเสียมาช่วยขนสินค้าแล้วก็เป็นลูกเรือจีนเสียก็ขอให้จีนฉันจ้างจีนกงหุนซึ่งเป็นเพื่อนกันอีกคนนึงจีนฉันก็ตกลงยอมจ้างไว้อีกคนเมื่อขนสินค้าลงเรือเรียบร้อยแล้วจีนฉันก็นำเรือออกทะเลถึงท่าเรือปากน้ำหลังสวนก็สั่งสองลูกจ้างให้เข้าจอดแล้วก็ผูกเรืออาจจะเป็นเพราะความไม่ชำนาญในเรื่องการเดินเรือหรือว่าความไม่เอาใจใส่ของสองจีนลูกจ้างก็เลยทำให้ผูกเรือไม่แน่นเรือหลุดลอยจากท่าจีนฉันก็ดุด่าสองลูกจ้างเป็นการใหญ่ซึ่งจีนเสียกับจีนกงหุนก็ไม่ได้โต้ตอบแต่อย่างไรก็คงเก็บเอาความแค้นไว้ในใจของคนทั้งสองเมื่อเรือออกทะเลเดินทางต่อไปภายในเรือมีเพียง4คนคือจีนฉันอําแดงทองใสจีนเสียแล้วก็จีนกงหุนเรือแล่นเรียบฝั่งถึงที่เปลี่ยว2จีนลูกจ้างก็กลับกลายเป็นโจรขึ้นทันทีจีนเสียเห็นจีนฉันนั่งเผลออยู่ท้ายเรือก็ใช้สามง่ามพุ่งเข้าเสียบร่างจีนฉันหงายหลังตกทะเลอําแดงทองใสเห็นสามีถูกทำร้ายเช่นนั้นก็ตกใจกระโดดหนีจากเรือลงทะเลจมน้ำตายอย่างอนาถเวลานั้นอําแดงทองใสกำลังตั้งท้องด้วยอําแดงทองใสก็เลยตายทั้งกลมจีนเสียกับจีนกงหุนก็หันเรือกลับไปแขวงเมืองชุมพรระหว่างทางสองโจรก็ต่างค้นหาทรัพย์สมบัติในเรือจีนเสียได้เงินไป50บาทกับผ้าขาว2พับจีนกงขุนได้เงิน90บาทกับได้แดงอย่างดี1ลูกส่วนสินค้าในเรือซึ่งยังมีอีกมากสองโจรก็ตกลงกันไม่ได้หลังจากจ่อเรือจึงจุดไฟเผาให้สิ้นซากก่อนที่จะแยกย้ายกันหนีเจ้าหน้าที่สืบรู้การกระทำอันชั่วร้ายของสองโจรจีนก็เลยติดตามจับจีนกงหุนได้ในดงยาฝิ่นขณะควบคุมตัวมาจีนกงหุนก็ร้องโวยวายตาเหลือกลานด้วยความหวาดอย่าทำขะเลยอย่าทำขะเลยข้ากลัวแล้วอําแดงทองสายอย่าทำว่าจีนกงหุนยังพยายามสุดขีดสะบัดหลุดจากการควบคุมแล้ววิ่งกระโดดจากสะพานลงไปในน้ำและโดนตอไม้เสียบท้องทะลุไส้แตกตายเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมตัวจีนกงหุนบอกว่ามองไม่เห็นอะไรแต่จีนกงหุนร้องโวยวายตะกายหนีอย่างนั้นคงจะเห็นวิญญาณอาฆาตของอําแดงทองใสมาผูกพยาบาทจะทำร้ายก็เลยกระโดดหนีลงไปโดนตอเสียบตายนี่คือความดุร้ายของวิญญาณผีตายทั้งกลมของอําแดงทองใสทั้งฝ่ายจีนเสี้ยก็หนีไปไม่รอดเช่นเดียวกันจีนเสี้ยถูกพลตระเวนจับได้นำตัวเข้าขังคุกรอการพิพากษาโทษคณะตุลาการพิจารณาเห็นว่าการกระทำของจีนเซียนี่โหดเหี้ยมมากแม้ว่าจะยอมรับสารภาพแล้วก็ตามแต่เป็นการยอมรับเพราะว่าจำนนต่อหลักฐานพยานมากกว่าด้วยความสำนึกผิดคนโหดเช่นนี้หากขังคุกไว้ก็รังแต่จะหนักแผ่นดินก็พิพากษาให้เคี่ยน90ทีแล้วก็นำตัวไปประหารชีวิตระหว่างขังจีนเสียไว้รอการลงโทษตามคำพิพากษาของตุลาการนั่นเองจีนเสียก็มีอาการคุ้มคลั่งวิ่งหนีไปรอบๆห้องขังพร้อมกับตะโกนเสียงดังอย่าแทงอย่าแทงอ้วกอ้วกกลัวแล้วอย่าแทงอ้วกเพราะว่าปรากฏว่าเสียงแหลมใสของอําแดงทองใสไปดังก้องอยู่ในโสตประสาทของจีนเสียว่าเองแทงผัวข้าตกน้ำตายเองทำให้ข้าต้องตายเองก็ต้องตายไปด้วยกันนอกจากได้ยินเสียงแล้วจีนเสียยังเห็นภาพวิญญาณอําแดงทองใสตามมาหลอกหลอนด้วยวิญญาณอําแดงทองใสถือสามง่ามไล่แทงจีนเสียก็วิ่งไปรอบห้องขังร้อนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมต้องเข้าไปช่วยกันจับขึงให้อยู่ในความสงบจีนเสียก็ยังไม่วายร้องโอดโอยอึงคนึงคืนนั้นจีนเสียก็อาเจียนออกมาเป็นเลือดแล้วถึงแก่ความตายเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมนักโทษแถลงว่าจีนเสียนี่อดฝิ่นลงแดงถึงตายแต่สำหรับผู้คุมบางคนเชื่อสนิทว่าจีนเสียตายเพราะอิทธิฤทธิ์วิญญาณผีตายทั้งกลมอําแดงทองใสมาแก้แค้นเอาถึงกระอักเลือดอย่างไรก็ตามแม้จีนเสียจะตายแล้วหากเป็นคำพิพากษาของศาลปัจจุบันตายแล้วก็ตายเลยเป็นการปิดคดีไม่มีการประหารตามคำพิพากษา แต่คำพิพากษาของตุลาการยุคนั้นยังต้องคงความศักดิ์สิทธิ์กรมพระนครบาลต้องปฏิบัติตามให้ลุล่วงด้วยการนำศพจีนเสี้ยไปเคี่ยนหลัง90ทีแล้วก็นำเข้าผูกหลักตัดหัวเสียประจานไว้ที่วัดพระพลาชัยแล้วก็มีการติดประกาศเพื่อแจ้งให้ผู้จะประพฤติเป็นโจรผู้ร้ายเกิดความเกรงกลัวมีความว่าชายหญิงทั้งราชอาณาจักรจงมีความเกรงกลัวพระราชอาญาจีนเสี้ยทิ้งร่างวางจิตไปแล้วเจ้าพนักงานกรมพระนครบาลยังไม่ได้ลดหย่อนพระราชอาญาถึงเพียงนี้แต่บรรดาคนที่เป็นอันธพาลสันดานหยาบจงลดการที่ประพฤติสันดานชั่วจงเร่งเกรงกลัวพระอาญาทั่วกันทุกคนเทอญนั่นเป็นการประหารชีวิตศพครั้งเดียวในประวัติศาสตร์วงการยุติธรรมของประเทศไทยก็ว่าได้ส่วนพฤติกรรมความเหี้ยนความดุร้ายของวิญญาณอำแดงทองใสประกาศกรมพระนครบาลไม่ได้กล่าวถึงแต่ว่าพนักงานผู้ทำหน้าที่ดูแลคุมขังจีนเสี้ยย่อมประจักษ์แจ้งกับตาตัวเองดีว่าวิญญาณตายทั้งกรมของอำแดงทองใสนั้นร้ายกาจขนาดไหนการประหารศพของจีนเสี้ยเชื่อกันว่าน่าจะเป็นอำนาจอาถรรพ์ความอาฆาตแค้นของวิญญาณดลบันดาลให้เป็นไปได้ครับอีกเรื่องนึงผีตายทั้งกรมหลอกพระครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดตำบลนั้นชื่อตำบลป่าช้าที่ตั้งชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าแต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพครั้นพอตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชาวบ้านซึ่งเป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นวัดหนึ่งด้านตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเนี่ยนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวต้นไม้ร่มครึ้มวังเวงหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนก็เลยมืดมากแล้วก็แทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักวัดป่าช้าเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่3รูปพรรษาสูงที่สุดคือพระบุญล้อมรักษาการเจ้าอาวาสโดยปริยายพระทั้งวัดรับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพหญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกรมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับก็เป็นเวลามืดค่ำแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายพระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักทำให้ผู้ชายทั้งสองคนต้องพลอยหยุดตามก็ต่างขนหัวลุกตั้งชันไปด้วยกันเพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดข้างหน้านั้นมีร่างของคนกำลังปีนขึ้นไปพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหามันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะเห็นเงาให้เห็นว่าเป็นใครพระบุญล้อมก็จำได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทำพิธีสวดแล้วก็ฝังเมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวเนี่ยตายต้นไม้อย่างคล่องแคล่วไม่ผิดกับลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปใหม่แล้วก็รูดตัวลงมาอีกทำอย่างนี้อยู่ 3-4 ครั้งชาวบ้าน2คนได้ยืนขาแข็งขนลุกขนชันพระบุญล้อมก็ตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยผ่านประสบการณ์ถูกผีหลอกมาก่อนเลยเสียงของผีตายทั้งกรมก็หวีดร้องระงมแทบสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกรมก็ยังคงปีนต้นไม้แล้วก็รูดตัวลงมาอยู่อย่างนั้นไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นอยู่พับๆในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏกายให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพระบุญล้อมก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกรมปีนป่ายต้นไม้แล้วเลื่อนลงช้าๆลงเป็นลำดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องอย่างแสบแก้วหูก็ค่อยๆเบาลงเบาลงครูใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อมกับเงาร่างหายวับไปพระบุญล้อมกับคฤหัสถ์ทั้งสองคนก็กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนคฤหัสถ์ผู้นั้นไม่ยอมกลับบ้านอยู่วัดนอนวัดนอนด้วยข่าวผีตายทั้งกรมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายไปทั่วทั้งหมู่บ้านและตำบลป่าช้าเป็นครั้งแรกที่ผีตายทั้งกรมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนและไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่ว่าหลอกพระที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนในเวลากลางคืนอีกต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกรมก็เลยไม่มาปรากฏหลอกหลอนอีกอาจจะเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟใช้แล้วไม่นานต่อมาทางไฟฟ้าก็มาปักเสาเดินสายเมนเข้าไปให้บริการ ตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏอย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้บรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยปีหนึ่งหลายหนด้วยสำหรับชื่อของตำบลหมู่บ้านนั้นก็มีคนที่คิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะว่าพ่อแก่แม่เฒ่าประจำตำบลเขาบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนจะมีอาถรรพ์เดี๋ยวผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนลำเค็ญกันทั่วหน้าก็อาจจะเป็นได้ก็เลยไม่กล้าเปลี่ยนครับเมื่อวันที่17กันยายนปี2546นะครับมีข่าวใหญ่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไฟโลกันเผาสองผัวเมียดับสยองกับลูกแฝดในท้อง8เดือนจับมือตายด้วยกันสุดอนาถนายห้างชาวอินเดียเจ้าของบริษัทส่งออกเสื้อผ้าพลีชีพฝ่ากองเพลิงลุยไฟช่วยเมียท้องแก่8เดือนซึ่งติดค้างคาตึกแถวที่ถูกไฟนรกโหมไหม้สำลักควันดับอนาถคาลิปทั้งคู่พนักงานแตกตื่นหลบหนีระทึกขวัญยืนยันว่าคอมเพรสเซอร์แอร์ต้นต่อไฟมรณะระบุลูกในคันนายจ้างหญิงเป็นฝาแฝดเรื่องราวสุดสลดใจจากเหตุเพลิงไหม้ที่ผัวชาวอินเดียฝ่าเพลิงเข้าไปช่วยเมียท้องแก่จนกระทั่งสำลักควันตายเปิดเผยขึ้นวันที่16กันยายนครับตำรวจโรงพักทองหล่อได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ตึกแถวในซอยสุขุมวิท39แขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพก็รีบเดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงพบต้นเพลิงเป็นตึกแถว5ชั้น2คูหาเป็นที่ตั้งของบริษัทเรนูอินเตอร์เทรดซึ่งเป็นบริษัทส่งออกเสื้อผ้าไปจำหน่ายต่างประเทศของนายราจูอายุ40ปีพ่อค้าชาวอินเดียเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในโดยมองจากภายนอกเห็นเป็นกลุ่มควันหนาทึบออกมาจากหน้าต่างชั้นบนชั้นล่างของตึกแถวรถดับเพลิง5คันช่วยกันระดมฉีดน้ำสกัดแต่ว่าการควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากเพลิงลุกไหม้อยู่ภายในตึกขณะเดียวกันในตึกยังเป็นที่เก็บเสื้อผ้าซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีขณะที่เจ้าหน้าที่ยังช่วยกันฉีดน้ำอยู่ก็เกิดเหตุน่าสลดใจขึ้นเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าต่างชั้น3ซึ่งติดเหล็กดัดแน่นหนาทันใดนั้นเองนายราจูเจ้าของร้านที่หนีออกมาอยู่ภายนอกตึกได้แล้วก็ผุนผันวิ่งฝ่าเปลวเพลิงและกลุ่มควันเข้าไปในตัวตึกอีกครั้งนึงโดยเจ้าหน้าที่ไม่สามารถห้ามไว้ได้ทันเนื่องจากผู้หญิงที่ส่งเสียงร้องอยู่ที่หน้าต่างนั้นคือนางเรนูอายุ38ชาวอินเดียภรรยาของนายราจูซึ่งตั้งท้องได้8เดือนแล้วและหลังจากที่นายราจูหายเข้าไปในตึกก็ไม่กลับออกมาอีกเจ้าหน้าที่ฉีดน้ำอยู่ครึ่งชั่วโมงเพลิงก็สงบเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมชุดป้องกันเพลิงเข้าไปในซากตึกเพื่อค้นหานายราจูและภรรยาในที่สุดก็พบร่างของทั้งคู่อยู่ในลิฟต์หลังอาคารซึ่งค้างอยู่ที่ชั้น3นายราจูสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้ากางเกงขายาวสีดำส่วนนางเรนูชุดคลุมท้องสีฟ้าทั้งคู่นั่งพิงผนังลิฟต์จับมือกันแน่นร่างกายของทั้งคู่ไม่ได้ถูกเพลิงเผาไหม้แต่ว่าที่จมูกมีคราบขม่าวเต็มไปหมดคาดว่าเสียชีวิตเนื่องจากสำลักควันขาดอากาศหายใจเจ้าหน้าที่นำร่างของทั้งคู่ออกมาจากลิฟต์ในสภาพหมดลมหายใจแล้วแต่ญาติๆยังมีความหวังว่าทั้งคู่อาจจะรอดชีวิตก็ขอให้นำส่งโรงพยาบาลคาเมเลียนโดยด่วนพยายามปั๊มหัวใจไปตลอดทางแต่เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็ยืนยันว่าทั้งคู่เสียชีวิตแล้วนางสาวจิรวรรณพนักงานของบริษัทให้การว่าขณะเกิดเหตุนั่งทำงานอยู่กับนายราจูในออฟฟิศบนชั้น2ระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังเปรี้ยติดกันหลายครั้งเข้าใจว่าเป็นเสียงไฟฟ้าช็อตก็ช่วยกันกับนายราจูค้นหาต้นเสียงพอเข้าไปในอีกห้องหนึ่งก็พบว่ามีเปลวเพลิงลุกไหม้ที่สายไฟฟ้าจากนั้นเพลิงก็ลุกลามถึงราวตากผ้าที่ชั้นลอยพร้อมทั้งลุกลามขึ้นไปบนชั้น3อย่างรวดเร็วเพราะเป็นที่เก็บสินค้าผ้านายราจูกับตนก็วิ่งหนีออกมานอกตึกแต่ระหว่างที่ยืนดูเจ้าหน้าที่ดับไฟอยู่นายราจูก็เหลือบไปเห็นนางเรนูภรรยาที่ตั้งท้องลูกคนแรกได้8เดือนเกาะเหล็กดัดหน้าต่างชั้น3ร้องขอความช่วยเหลือนายราจูก็วิ่งกลับเข้ามาในตึกอีกครั้งก็ทำให้เสียชีวิตทั้งคู่เป็นเหตุการณ์สลดใจเศร้าสะเทือนใจนางเรนูไม่น่าจะเคราะห์ร้ายตายทั้งกลมในกองเพลิงเคียงข้างสามีอย่างนั้นตึก5ชั้นไฟไหม้ลามถึงชั้นที่4 ถ้าสองสามีภรรยาไม่พากันลงลิฟต์มาค้างเพราะไฟฟ้าดับแต่ทั้งสองเปลี่ยนเป็นหนีไฟไปอยู่ชั้น5หรือไม่ก็ขึ้นไปบนดาดฟ้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ช่วยเหลือได้ก็คงไม่ตายบางครั้งความตกใจก็ทำให้คนขาดสติตัดสินใจผิดพลาดได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์คับขันก็ต้องควบคุมสติให้ดีเขาถึงได้มีการห้ามเตือนไว้ว่าเวลาเกิดเพลิงไหม้ห้ามใช้ลิฟต์รายนี้มีความเฮี้ยนอย่างไรหรือไม่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้ผ่านไปแล้ว7วันนะครับก็มีการหาข้อมูลยังอาคารที่เกิดเหตุจากการเปิดเผยของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ปฏิบัติงานประจำอยู่บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารพาณิชย์ตรงข้ามกับอาคาร2คูหาที่ถูกไฟไหม้เขาเล่าบอกว่าเพิ่งทำงานได้ไม่นานนักนะครับวันที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยผมไม่ได้เข้าเวรโดยส่วนตัวไม่ค่อยได้คุ้นเคยกับนายห้างแล้วก็ภรรยาที่ตายแต่ก็เคยเห็นหน้ากันบ่อยๆพอรู้ว่าเขาตายก็รู้สึกใจหายเหมือนกันส่วนเรื่องความเฮี้ยนของวิญญาณตายทั้งกลมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนบ่ายประมาณ2โมงครับหลังจากวันที่เกิดเหตุไฟไหม้แล้วสัก 3-4 วันมีผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งขับรถมาจอดในลานแล้วก็เข้าไปทานอาหารร้านสุกี้บะหมี่ทั้งสองคนก็นั่งอยู่นานเป็นชั่วโมงกว่าจะออกมาที่รถผู้ชายเป็นคนขับสตาร์ทเครื่องเขาก็หันมามองทางท้ายรถหลายครั้งก็ไม่ถอยออกจากที่สักทีเขาก็กดแต่ปรีนสั้นๆครั้งหนึ่งไม่รู้กดทำไมทางหลังรถก็ว่างก็ถอยได้สบายๆครู่หนึ่งเขาก็กดแตรอีกผมหันไปมองก็เห็นคนทั้งสองเอี้ยวคอมามองทางท้ายรถคนผู้หญิงหันมาเห็นผมนั่งอยู่เธอก็เปิดกระจกกวักมือเรียกแล้วคนผู้ชายก็พูดว่ายามไปบอกคนที่ยืนคุยกันอยู่ท้ายรถให้หลีกหน่อยที่เขายืนขวางถอยรถไม่ได้ติดเครื่องเร่งเครื่องบีบแตรแล้วก็ยังไม่ยอมหลีกทางอีกผมมองไปทางท้ายรถของเขาไม่เห็นมีคนสักคนก็โบกมือบอกถอยได้ครับไม่มีคนหรอกเขาก็ยังไม่ยอมถอยเขายืนยันว่ามีคนคุยอยู่นั่นเป็นผู้หญิงแขกท้องแก่รู้สึกขนลุกสู้นะครับตอนนั้นวิญญาณในห้างกับเมียที่ตายออกมาปรากฏให้เห็นตอนนั้นหนาวกลางแดดขนลุกตั้งไปหมดเลยก็พอดีคนผู้หญิงเขาบอกคนขับว่าถอยรถได้พี่สองคนนั้นหลบแล้วอย่างนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่วิญญาณของนายห้างและภรรยาจะมาปรากฏให้คนบางคนเห็นในสถานที่ที่เขาเคยอยู่มาเป็นประจำพนักงานรปภ.อีกคนหนึ่งเล่าบอกว่าเหตุเกิดในลานจอดรถอีกนั่นแหละแต่คราวนี้ตรงหน้าตึกที่ถูกไฟไหม้มีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวดีครับท่าทางจะเป็นคุณหญิงคุณนายด้วยครับแต่แกขับรถมาคนเดียวรถเบนซ์รุ่นใหม่ด้วยพอถึงก็เข้าจอดตรงนั้นเลยคุณผู้หญิงนั่นก็ลงจากรถแล้วเดินเข้าไปในร้านอาหารบ้านมุกดานานเกือบชั่วโมงเห็นจะได้แกก็ออกจากร้านหิ้วถุงใส่กล่องโฟมคงจะเป็นอาหารที่ซื้อกลับบ้านเวลานั้นก็สัก 4-5 โมงเย็นแล้วล่ะครับพอแกเดินถึงรถแกก็พูดเสียงดังใส่ผมว่ายามทำไมไม่ดูแลปล่อยให้คนเข็นรถฉันออกมาขวางทางได้ยังไงนี่ถ้าเกิดมีใครขับรถเข้ามาจอดไม่สะดวกเขาก็ด่าว่าฉันจอดรถเกะกะก็ขีดขวางน่ะสิฉันขับรถมา30กว่าปีแล้วไม่เคยถูกใครด่านะจะบอกให้ผมก็อ้าปากค้างก็ไม่กล้าเถียงแกไม่รู้แกเป็นคุณหญิงคุณนายใหญ่มาจากไหนยามตัวเล็กๆอย่างผมบังอาจเถียงเดี๋ยวก็ซวยเท่านั้นผมก็ได้แต่งงงันไอ้ความรู้สึกของผมรถมันจอดผิดไปจากเดิมเหมือนกันผมบอกแกว่าผมไม่เห็นใครเข็นออกมาเนี่ยคุณนายก็ไม่ได้เข้าเกียร์เอาไว้หรอแกบอกฉันก็เข้าเกียร์ไว้แต่มีแขก2คนมาเข็นฉันถึงได้รีบออกมาเนี่ยรถฉันเสียหายจะว่ายังไงแกก็รีบขึ้นรถขับออกไปทันทีผมก็คิดประหลาดใจเอาการอยู่ได้นะครับจำได้ว่าตอนแรกคุณนายแกจอดรถเข้าที่เรียบร้อยแต่ก็ตอนที่แกมาโวยวายนะรถมันเลื่อนออกมาท้ายโด่งจากเดิมราวๆครึ่งเมตรเห็นจะได้ถ้าคิดว่ารถไหลเองก็ไม่น่าไหลเพราะว่าแกบอกแกเข้าเกียร์ไว้แล้วพื้นก็ราบเรียบไม่ใช่ลาดเอียงถ้าคิดว่ามีคนเข็นรถเข้าเกียร์อยู่มันจะเข็นไหวหรือคุณนายสมชายหนุ่มวัย30ปีมีอาชีพขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างประจำวินข้างตึกถนนเพชรบุรีตัดใหม่นายสมชายรวมทั้งเพื่อนมอเตอร์ไซค์รับจ้างร่วมวินมีผู้โดยสารใช้บริการเดินทางลัดระหว่างถนนทั้งสองสายเป็นจำนวนมากในแต่ละวันเพราะว่าสะดวกรวดเร็วกว่าใช้รถเมล์ซึ่งจะต้องอ้อมไปทางถนนอโศกหรือไม่ก็เอกมัยและในวันหนึ่งนายสมชายก็ประสบเข้ากับวิญญาณของนายราจูนางเรนูเข้าอย่างเต็มตา ขายืนยันว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียววันเดียวแต่เป็นสองครั้งสองวันด้วยกันนะเหตุการณ์ที่หนึ่งก็มีว่าคือตอนแรกผมรู้แค่เพียงว่ามีเหตุไฟไหม้ตึกในซอยนะครับไม่รู้ว่ามีคนตายหลังจากไฟไหม้แล้ว 2-3 วันผมรับผู้โดยสารจากตึกอีตันไทยไปส่งสุขุมวิทซอย26ซอยอารีฮะมาขากลับก็อยากจะได้คนเหมือนกันเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวแต่ไม่ถ้าไม่มีใครเรียกผมก็ตีรถเปล่ากลับวินวันนั้นผมขับคนเดียวยังเช้าอยู่เลยครับเราๆสัก 7:00 นกว่าแต่วันนั้นฟ้าครึ้มๆมีเมฆเหมือนฝนจะตกผมก็ขี่รถเข้าปากซอยทางด้านสุขุมวิทด้วยความเร็วไม่มากนักมาเรื่อยๆเพราะหวังจะมีคนโดยสารเรียกข้างหน้าผมก็มีแท็กซี่วิ่งอยู่คันนึงผมก็มองเห็นปากซอยทางด้านซ้ายมือเป็นซอยเข้าตึกที่ถูกไฟไหม้นะครับมีผู้หญิงผู้ชาย2คนยืนอยู่คู่กันผู้หญิงเนี่ยเป็นคนยกมือเรียกรถตอนแรกผมก็คิดว่าเขาเรียกแท็กซี่ผมก็เลยไม่เบาเครื่องจะเบนรถออกขวาเพื่อแซงแต่แท็กซี่ไม่จอดไม่ใช่เขามีผู้โดยสารแล้วนะครับแท็กซี่ว่างนะผมยืนยันได้พอผมผ่านจุดที่ทั้งสองคนยืนแล้วก็เหลือเห็นผู้หญิงแขกมีท้องโบกมืออีกก็เลยเบรกรถแต่มันกว่าจะจอดได้ก็เลยไปมากเหมือนกันเหลียวมามองก็ยังเห็นเขายกมือเรียกเธอแต่งชุดแบบแขกครับสาหรี่ครับหน้าท้องเขาใหญ่ยื่นท้องแก่แล้วแน่นอนเลยส่วนผู้ชายก็ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวธรรมดาพอหยุดรอจังหวะรถว่างก็เลี้ยวรถกลับไปรับแค่แวบเดียวที่ผมเหลียวมองทางเลี้ยวมาอีกทีไม่เห็นคนแล้วแขกสองคนนั้นหายวับไปแล้วครับคุณสมชายเขาลูบแขนตัวเองแสดงอาการขนลุกผมนั่งงงอยู่บนเบาะมอเตอร์ไซค์ไอ้นี่ผมตาฝาดมองเห็นเสาไฟฟ้าเป็นคนสองคนหรือว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ผมรู้ตอนหลังเพราะผมงงอยู่ตรงนั้นยังไม่ได้ออกรถไปไหนพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากในซอยคนนี้เขาใช้บริการผมให้ไปส่งที่ท่าเรือหลังตึกอีตันไทยครับมันใกล้วินผมแล้วผมไม่เกี่ยงราคาเลยขณะนั่งมาเขาก็พูดคุยกับผมว่าไม่ต้องขับเร็วหรอกเขาไม่รีบร้อนแล้วถามผมว่าจอดรับคนประจำตรงนั้นหรือเปล่าเห็นมีคิวรถผมก็บอกไม่ได้จอดประจำมาที่จอดเพราะเห็นแขกสองคนเรียกพอเลี้ยวรถกลับไปรับก็ไม่เจอครับหายไปยังก็หายตัวได้เขาก็ย้อนถามผมว่าแขกผู้หญิงหรือผู้ชายผมก็บอกว่าผู้หญิงท้องแก่กับผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกเฮ้ยจริงเหรอเขาเล่าให้ผมฟังว่าไฟไหม้ตึกในซอยเนี้ยเมื่อไม่กี่วันนี้แหละมีแขกสองคนผัวเมียตายในตึกคนเป็นเมียมีท้องแก่ใกล้คลอดแล้วผมขนลุกสู้เลยเชื่อทันทีว่าตัวเองเจอผีครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นสองวันผมขับรถผ่านปากซอยตึกที่ถูกไฟไหม้ในวันหลายเที่ยวแทบจะไม่มองปากซอยเลยมองแล้วอดเสียขวัญไม่ได้กลัวเจออีกเสร็จแล้วผมก็เจอจริงๆมันเป็นตอนเย็นเวลา 6:00 นกว่าแล้วเริ่มมืดแล้วไฟถนนเปิดผมขับรถจากปากซอยด้านสุขุมวิทกลับเพชรบุรีตัดใหม่กะว่าจะกลับบ้านกินข้าวเลิกขับแล้ววันนี้เพราะว่าตอนกลางคืนนั้นไม่ค่อยมีผู้โดยสารนะครับแล้วพอรถผ่านปากซอยตรงนั้นนั่นแหละไอ้ตรงที่เจอผีแขกคราวที่แล้วผมขับรถผ่านปากซอยไม่เร็วมาเรื่อยๆก็รู้สึกมีเงาผ่านแวบมาทางหางตาแล้วก็มีน้ำหนักยวบบนเบาะนั่งเหมือนกับคนขึ้นซ้อนท้ายมองกระจกส่องหลังปุ๊บผมก็สะดุ้งตกใจเห็นผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายเห็นผ้าห่มนะครับผ้านุ่งห่มของผู้หญิงแขกอ่ะปลิวสะบัดลมได้กลิ่นน้ำหอมแขกลอยเข้ามาจมูกด้วยผมร้องเฮ้ยขึ้นมายังไงเนี่ยเยี่ยวคอไปมองไม่เห็นมีใครนั่งความตกใจของผมหันมองทำให้รถแฉลบเกือบจะชนรถเก๋งที่สวนทางถ้าชนแล้วผมเจ็บแน่ๆเลยเสร็จแล้วผมก็จอดรถทันทีจอดดูให้รู้ชัดว่าไม่มีผู้หญิงแขกซ้อนท้ายไม่มีใครสักคนนั่งซ้อนรถผมโอ้ยพูดแล้วผมหนาวครับไม่อยากจะขับรถผ่านซอยนั้นอีกเลยล่ะครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเรื่องของผีตายทั้งกลมครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ